Lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła 8. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone krytyczne wobec niedopuszczenia do głosu prezydenta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holokaustu. Do Sejmu wracają ustawy sądowe. Senat odrzucił przepisy wprowadzające większą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Dzień Kubusia Puchatka, wyjątkowo obchodzi go londyńskie zoo. Amerykanie negatywnie oceniają niedopuszczenie do głosu prezydenta Andrzeja Dudy podczas Światowego Forum Holokaustu, które odbędzie się w Jerozolimie. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po spotkaniach w Białym Domu. Minister Szczerski spotkał się w Białym Domu z doradcą prezydenta Trumpa i jego zięciem Jaredem Kushnerem oraz kierownictwem Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Prowadził też rozmowy w Departamencie Stanu. Strona amerykańska negatywnie odebrała decyzję organizatorów konferencji w Jerozolimie o niedopuszczeniu do głosu pana prezydenta Andrzeja Dudy. W pełni rozumie decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że by nie brać udziału w tych uroczystościach. Krzysztof Szczerski dodał, że 27 stycznia na uroczystościach w obozie Auschwitz będzie obecna wysokiej rangi delegacja amerykańska pod przewodnictwem sekretarza skarbu Stephena Mnuchina. Szef gabinetu prezydenta RP nie wykluczył, że podczas szczytu w Davos dojdzie do spotkania prezydentów Dudy i Trumpa. Pan prezydent Donald Trump będzie w Davos bardzo krótko, więc będziemy teraz szukać przydziału czasowego na to spotkanie. Minister Szczerski powiedział, że Polska podtrzymuje zaproszenie dla prezydenta Donalda Trumpa, ale nie naciska w tej sprawie. Wyraził też przekonanie, że rytm spotkań obu prezydentów będzie tak samo intensywny jak do tej pory. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Organizatorzy Światowego Forum Holokaustu nie zgodzili się na przemówienie polskiego prezydenta, zgodzili się na przemówienie prezydenta Władimira Putina, który w ostatnich tygodniach przypisywał Polsce współodpowiedzialność za II wojnę światową. Głos w tej sprawie zabrał polski senat. Izba Wyższa jednomyślnie wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec, jak czytamy w uchwale, rozpowszechniania przez rosyjskiego prezydenta nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą i była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Do Sejmu wracają ustawy sądowe, które wprowadzają m.in. większą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Przepisy, które przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, odrzucił Senat. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta jest przekonany, że posłowie podtrzymają swoje wcześniejsze stanowisko. Zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym teraz ustawa wraca do Sejmu i wydaje mi się, że tam większość jest inna i ta większość może dać czerwoną kartkę uchwale Senatu. Opozycja ma świadomość, że Sejm prawdopodobnie odrzuci jej uchwałę, mówi wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej. Odpowiedzialność spoczywa na panu prezydencie. Czy podpisze tą ustawę, czy ją odeszle do Trybunału Konstytucyjnego, to już jest jego decyzja. Ja myślę, że ta sytuacja powinna skłonić do refleksji. Sejm rozpatrzy uchwałę Senatu prawdopodobnie na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Drony w służbie ratowania życia będą dostarczać defibrylatory na miejsca zdarzeń i wypadków. Tam jeszcze przed karetką czekać będą na aparat AED przeszkoleni z pierwszej pomocy ochotnicy. Pierwsze testy, jak dowiedział się program Trzeci Polskiego Radia, prowadzi pogotowie w Siedlcach. Dziś zatrzymanie akcji serca oznacza, że pacjent ma 5 minut na przeżycie, mówi siedlecki lekarz-ratownik Sławomir Filip. Czas dojazdu karetki wynosi kilkanaście minut albo dłużej, czasem jeśli są trudne warunki. W związku z tym ten projekt, czyli możliwość dostarczenia szybkiego defibrylatora przez dron, to jest jeden z elementów, bardzo ważnych elementów tak zwanego łańcucha przeżycia. Lot jest wykonywany po pewnej zaprogramowanej trasie. Filip Sosin z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Natomiast cały czas istnieje możliwość przejęcia przez operatora kontroli nad dronem. Więc w momencie, kiedy mówimy o lotach na odległość kilkunastu kilometrów, to na pewno jednym z wyzwań będzie zapewnienie stałej właśnie łączności operatora z dronem. Naszym wyzwaniem na ten rok. Małgorzata Darowska z Ministerstwa Infrastruktury. Jest doprowadzić do połączenia wszystkich funkcji zarówno Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak i dostawców rozwiązań oraz pogotowia ratunkowego, żeby zobaczyć, jak to wszystko ze sobą współgra i czy jest bezpieczne. Konsultacje w sprawie systemu prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Dzień Kubusia Puchatka w rocznicę urodzin jego twórcy. Szczególnie obchodzi go londyńskie zoo, gdzie mieszka Winnie, pierwowzór bohatera słynnych opowiadań. Rok 1929. A.A. Milne odczytuje fragment Kubusia. Ciekawe, czy domyślał się, że w niemal 100 lat później będziemy obchodzić Dzień Misia. A zaczęło się od niedźwiedzia, który przybył tu z drugiej półkuli. Winnie stała się maskotką kanadyjskiego oddziału. W 1914 roku przybyła z żołnierzami do Londynu. Opiekun, pułkownik Harry Colburn, udając się na front, zostawił ją pod opieką naszego ogrodu zoologicznego. Mówi mi Alistair Wilkinson z londyńskiego zoo. Winnie miała też wyjątkowego fana, Christophera Robina. Mamy fotografię, na której miś i Krzyś stoją koło siebie, ramię w ramię. Christopher głaszczał nim, oni świetnie się dogadywali. Trochę się od tego czasu zmieniło, wtedy do zwierzaków można się było zbliżyć o wiele bardziej niż dzisiaj. Dzisiaj zoo, w którym mieszkał najbardziej literacki miś świata, wpuszcza dzieciaki za darmo. Ale jest warunek, trzeba przynieść swoją kubusiową maskotkę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Mateusz Łosiarz. Skoczkowie bez maskotek, ale wracają do Niemiec. Dziś pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata w Titisee Neustadt. Kwalifikację wygrał wczoraj Japończyk Ryoyo Kobayashi. Najlepiej z naszych jak zwykle. W tym roku spisał się ósmy Dawid Kubacki. Poza nim zakwalifikowali się wszyscy. I Stoch, i Żyła, i Kot, i Hula, i jeszcze Zniszczą. Początek konkursu o 16:00. Co w siatkówce? Dwa mecze w plus lidze. Śląsk Suwałki 3-1 pokonała Sekoresowie, a Alurons MC Zawiercie 3-1 wygrał z AZS-em Indyk Polem Olsztyn. To teraz już koszykarski Puchar Polski, pań. W jednym z ćwierćfinałów Pszczółka Lublin przegrała z Eneą Gorzów Wielkopolski 80-88. Było gorzej i lepiej, powiedział trener Enei Dariusz Maciejewski. Ten mecz nam się po prostu nie układał. Trzeba zapomnieć o tej trzeciej kwarcie, bo tam było słabo i w obronie, i w ataku, a znowuż cały czas mieć w głowie przy najlepszych meczach czwartą kwartę, gdzie graliśmy właściwie koncertowo, w ataku zdobyliśmy ponad 30 punktów. O finał Enea zagra z Arką Gdynia. Drugi mecz jednej drugiej stworzą Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice. Mistrzynie Polski wygrały w piątek 95-59 ze Zniczem Pruszków. A skoro już koszykówka, Liga NBA opublikowała najnowsze zestawienie najczęściej sprzedawanych koszulek. Co roku ranking ten wywołuje sporo emocji. Pierwszy raz od 2014 roku w czołowej dwójce nie znalazł się gracz Golden State Warriors Steph Curry. Ranking ten kolejny raz wygrał gracz Los Angeles Lakers LeBron James. Przez ostatnie 5 lat, kiedy w finałach walczyli Golden State Warriors, James zawsze był w pierwszej dwójce wraz z graczem wojowników Stephem Curry'em. Kontuzjowany obecnie Curry spadł teraz na trzecie miejsce. Na drugiej pozycji jest inny gwiazdor, koszykarz Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. Ostatnim zawodnikiem, który był liderem poza Jamesem i Curry'em, był Kobe Bryant. Było to jednak 6 lat temu. Natomiast w rankingu zespołów najlepiej sprzedają się koszulki Jeziorowców i Boston Celtics ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Tenisiści stołowi Darton Bogori Grodzisk Mazowiecki wygrali z rosyjskim UMMC Jekaterynburg 3-1 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Po punkcie dla drużyny mistrza Polski zdobyli Grek Panayotis Dionis, Czech Paweł Sirucek i Marek Badowski. Nieprawdopodobne emocje. Chyba w swoim życiu jeszcze nie przeżyłem takiego meczu, żeby były aż takie obroty spraw cały czas, bo przecież wygraliśmy 3-1 i 3 te pojedynki z 0-2, tak jakby dociągnęliśmy do 3-2, więc niesamowite emocje. Jestem bardzo szczęśliwy i cieszę się, że mogłem dorzucić cegiełkę do tego wyniku. Rewanż 14 lutego w Jekaterynburgu. Na koniec niepokojące wieści dotyczące byłego piłkarza Realu Madryt. Raul Bravo może czołowym graczem królewskich nigdy nie był, ale swoje wygrał. 2 razy Mistrzostwo Hiszpanii, raz Ligę Mistrzów. Niemniej teraz głośniej o nim nie w kontekście piłkarskim. Hiszpan może być zamieszany w zamach, do jakiego doszło na początku stycznia. Wtedy to cudem właściwie z życiem uszedł były piłkarz m.in. Juventusu czy Realu Sociedad Darko Kovacevic. Serbskie media wskazują właśnie byłego Galactico jako stojącego za atakiem. Ten obecnie oskarżany jest o kierowanie grupą przestępczą ustawiającą mecze w La Liga. Panie Bravo, za to Braw na pewno nie będzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie słabe opady deszczu, 7 stopni w Szczecinie, do 2 w Białymstoku i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbierasz na nowy sprzęt? Nie czekaj. Kupuj na 0 raty w euro. 0 odsetek, 0 wpłaty i 0 zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. A decyzja kredytowa do 2 minut. Więcej w sklepach euro i na euro.com.pl.

a bunci plaja. Alt G, a w studiu muzyk, kompozytor, basista, autor tekstów. Lech Janerka, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Strasznie wulgarna ta piosenka była, panie Lechu. A to panie wie, ja nie znam angielskiego, także ten... Tak? W ogóle pan sobie nie przetłumaczył? Nie czerwieniłem się, kiedy słuchałem. Nie, no to po prostu tam się takie rzeczy dzieją. To jest tak w dużym skrócie mówiąc opowieść o gangach i to takich niebezpiecznych jak Mandela Boys na przykład. Pan do jakiegoś należał? Do gangu? A? Nie, zawsze byłem indywidualistą. Mógłbym być szefem gangu, ale w pewnym sensie byłem, kiedy grałem w Klausie Mitwochu. A szefem mafii mógłby pan być? Nie, nie, nie. Dlaczego? Nie. W doginanie ludzi dobrymi pomysłami, a czasami bronią mnie, w ogóle mnie nie interesuje, to nie te rejony. Przemoc nie? Nie lubię, przemoc, czemu nie, ale manipulowanie ludźmi nie. A jaka przemoc? Urodziłem się we Wrocławiu w takim miejscu, gdzie należało umieć przylać. Mhm. Tak po prostu, ale to tak po prostu było i tyle. No. A pan potrafił? W tamtych czasach tak. No, w tej chwili unikam takich sytuacji, że stary jestem. Stary jest pan? No troszkę jestem, tak. No, jeżeli chodzi tak o tak zwaną młódzkę uliczną, to a. Na to jestem za stary. To były te tereny na Todrze, tak? Ja się urodziłem na Placu Solnym. Tam mieszkali moi rodzice, przeprowadzili się po 3 latach na ulicę Nowowiejską vis-a-vis domu Edyty Stein. Tam chodziłem do szkoły podstawowej i tam nie było za tęgo. No. No dobrze, a są takie miejsca, gdzie rzeczywiście pan czuje, kurczę, wow, to jest moje. To jest najbliżej mnie. Nie przywiązuję się. Pojechałem kiedyś sobie do Nowego Jorku, pomieszkałem trochę i mógłbym tam mieszkać zupełnie. A do czego się pan przywiązuje? Przywiązuję się do bibelocików, do jakichś takich małych rzeczy, które jeżeli rzeczywiście polubię, to je wożę ze sobą. A przywiózł pan do naszego studia jakieś biblioci? Do studia biblioci? Nie, do studia nie. A w torbie gdzieś tam jest? W samochodzie. W samochodzie? Mhm. Jaki? Sowa. Sowa? Sowa. Ponieważ? Sowa. Kiedyś byliśmy z Bożeną, moją żoną, która gra ze mną na wiolonczeli, byliśmy na jakimś targu staroci. I była wśród wielu, wielu rzeczy, jakichś takich nic nieznaczących. Nagle sowa z tego wychynęła. Sowa emaliowana, bardzo starannie zrobiona, poszedłem z tym do Desy. Aha. No i pan powiedział, że była taka firma przed wojną, że to jest Art Deco i w ogóle, i że to jest najprawdopodobniej zwieńczenie poprzeczki łóżka. Co ta sowa z panem robi? Sowa mnie hipnotyzuje. Mam ją w swojej pracowni, która jest totalną graciarnią. Stoi mi przed nosem i jak mi zaczynają opadać powieki, to ostatnią rzeczą, którą widzę, jest sowa i od razu otwieram z powrotem oczy. Ona też zresztą. No i tak sobie dalej pracuję. Taki straszak trochę. Trochę straszak, tak. Ale mądry, fajny. Tak. Wie pan, że ma pan młode oczy? Oczy? To w ogóle cud, że mam oczy, bo... Jak to? Powinno mi się dawno zamknąć, bo miałem taki okres w życiu, kiedy bardzo dużo czytałem, potem miałem taki okres, kiedy bardzo dużo grałem w gry komputerowe. Zupełny debilizm. No ale oczy niezbędne. A w tej chwili pracuję nad płytą i wygapiam się w komputer i praktycznie te oczy ledwo co widzą. A co pan widzi w tych oczach? W moich oczach, co widzę, nie przyglądam się swoim oczom. Nigdy? Nie, nie, nie. A jak pan się goli? Raczej patrzę, gdzie żyleta pędzi. Ale pamięta pan, jak pan wygląda? Jak Malkowicz. Jak Malkowicz, tak. Jak Malkowicz. Wczoraj miałem sesję zdjęciową i zobaczyłem, jak wyglądam. Niedobrze. Niedobrze? Niedobrze jest, niedobrze. Jakby pan wolał wyglądać? Wolę być tuściutki i taki weselszy. To może mało pan je? Dużo jem. Przemiana materii, żadna moja zasługa, także geny jakieś. Waży pan tyle, co w liceum, czy więcej? Więcej, 3 kilo. Granica błędu. Tak. Pan pod prąd znowu, bo wszyscy chcą być szczupli. No tak, ja mam niedowagę i nawet kiedyś mieszkałem w Zeiksie w Zakopanem i schodziłem na... Tam się rozlega gong i schodzi się na posiłki. Więc rozległ się gong, schodzę na schodach, z tyłu słyszę głos. Zawsze był pan taki chudy. No ja tak obróciłem się ledwo co i mówię, że kiedy rzucam palenie, dostaję pancernej dupy. No i śmiech, i oglądam się, a to była pani Szymborska. I limeryk, proszę pana. Tak, i taki skrócony, tak, przynajmniej taka trampolina do limeryku. No i że kolegowaliśmy się. Tak. Jest pan emerytem? W pewnym sensie tak, wiekowo tak. Tylko tak. Jak właśnie panu na... z tym, proszę pana, buntownika? Fajnie, fajnie, bo na wyciągu narciarskim mam zniżkę. Znalazłem sobie taki stok w Zakopanem, który jest 5 minut od domu ZX-u, gdzie właściwie jest cały czas pusty, bo się ludzie boją jeździć. Ja lubię szybko jeździć, tak. A co w tym jest takiego kuszącego? No trochę ryzyka, tak. A. Kara. Kara za co? No za ignorancję na przykład. Nie nauczyłeś się, dostaniesz po pupie. I tak się to też wydarzyło, bo jeździłem. Pięknie się jeździło, super stok, ma z 800 metrów z pieca na łeb. No i ten, i w pewnym momencie zacząłem myśleć o papierosach, a nie o balansie porządnym. No i gdzieś tam mnie wystrzeliło w kosmos, więc latałem dosłownie. I co pan sobie myślał, jak pan tak leciał, jak ten niewiele, stok? Nie miałem czasu. Szybko było. Bardzo szybko i potem bum i ustraciłem przytomność. Co się stało? No, nic wielkiego. Urwałem wiązanie w barku. A, to długo się goi bardzo. No do dzisiaj. Przeszkodziło to panu w wjeżdżeniu? Bałem się. Nie, w wjeżdżeniu nie. Obkleiłem się, poszedłem na stację benzynową, kupiłem taką taśmę klejącą. Srebrną. Gafa na to mówią. No i poobklejałem się, wcisnąłem tą kość obojczyka. Żartuje pan? Tak. Głupkowate zachowanie, no w sumie. Ale był pan u lekarza? Byłem, ale nie zwróciłem uwagi, co mi wpisał tam w ten. Okazało się, że mnie skierowano operację, ale tego nie czytałem. Jeździłem, bo tam jeszcze mi zostało parę dni jeżdżenia, a potem zaczęły się koncerty, a więc na koncercie gdzieś tak po półtorej godzinie zaczyna mnie to boleć. Ale żona mi się wiesza na barku, to mi wskakuje. Ale leciutka jest. Wystarczy, żeby ten obojczyk jakoś tam... Padło z pana ust takie słowo ignorancja? Pewnie. Lubi pan? Używać słowa, czy być ignorantem? No bo z tym barkiem. Mam z tym problem, no. Nie lubię ignorancji. Nie lubię pyszniących się ignorancji. Nie lubię swojej ignorancji, a jednak z nią jakoś żyję. No więc próbuję być też tolerancyjny dla innych ludzi, którzy czasami coś tam robią dziwnie, czy opowiadają dziwne historie. Jakie słowo najbardziej do pana pasuje? Zły człowiek, dwa słowa. A tak naprawdę? Walczę z złomnościami, które opisuje literatura od lat. Większość z nich mam, większość z nich potrafię zwalczyć, niektórych nie potrafię, nie powiem. A co w panu jest fajne? Fajne, nie fajne. Nie jestem swoim fanem, także to mi się nie zachwyca. A lubi pan ludzi? A to jest gruby temat, znaczy za długi, godziny by zabrało. Żeby jednoznacznie. Nie ma w ogóle rzeczy jednoznacznych. Prawda. Poza matematyką, która też gdzieś ucieka w magię i w nieokreśloności. Także. Jest jej bardzo blisko do muzyki. No więc właśnie. Gdzie pan trzyma te wszystkie piosenki, których nigdy nie usłyszy świat? Trochę w sercu, tak? Mówiąc poetycko, a mam też taki zeszyt, w którym zapisywałem pomysły. Na przykład z tego zeszytu jest piosenka Rower. No i też parę innych piosenek. W każdym razie niektóre rozpoznaję i przypominam sobie. A niektóre no, w symbol e-moll, A9, tam coś. I bez słów. I nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamięta pan? Nie pamiętam. A strasznie szkoda. Może tam są potencjalne hity. Łudzę się. Nie chodzi o hity. A o co chodzi? No, o to coś, no. Oto coś, Gangnam Style, zna pani? To jest hit. Kojarzę. No więc to jest pan hit. Pan lubi? Nie, przytaczam po prostu hit, który no, jest hitem ewidentnie, ma tam miliardy wejść, ale jakoś nie wiem, czy to buduje mnie i rozwija. A co pana dzisiaj, na tym etapie, pana buduje i rozwija? No właśnie coś takiego jak Fitz Pleasure. Czyli studencki zespół z Wielkiej Brytanii, mówię o Algie, tak. No, który coś tam sobie rzempolił i nagle się okazało, że to jest na tyle nośne, że spodobało się mojej córce, która mieszka w Anglii i poleciła mi lata temu. Podoba mi się to, podoba mi się bezczelność, z jaką wokalista śpiewa głosem żaby. No, to prawda, ale to brzmi świetnie. Tak, tak, nie, to genialne to jest po prostu. Genialne, no, genialne mam za dużo słowo, no ale słyszę folk angielski, ale też słyszę całą masę rocka w tym i to takiego rocka, gdzie się myśli trochę, a nie tylko same palce chodzą. Ale to jest bardzo współczesne. No bo to jest melodycznie, prawda? Tak, jest to harmonicznie też. Ja tam widzę jakieś reminiscencje z muzyką średniowieczną, jakieś madrygały. Mhm. A do tego jest dołożony brutalny, takie brutalne elementy muzyki elektronicznej. No i to razem tworzy solidny blok, którego da się słuchać i jest inspirujący. A ciszę pan lubi? Uwielbiam. Na tyle uwielbiam, że jesteśmy fanami ciszy razem z moją żoną i na tyle, żeśmy się zakochali ostatnio w ciszy, że kupiliśmy dom, bo już mamy dosyć mieszkania przy wylocie na Zieloną Górę. Legnicka? Przy autostradzie, tak. Dokładnie. Pan, ja pamiętam, miałam kilkanaście lat i koleżanka ciągnęła mnie za rękaw. Zobacz, zobacz, tamten blok, tam Janerka mieszka. Nie. Pielgrzymki do pana wędrowały. Były takie czasy. Czasami machają mi ludzie. Rzeczywiście często stoję w kuchni i palę papierosa i ludzie przechodząc machają. Z życzliwością. Z życzliwością. Coś panu zawdzięczają? Obłęd. Obłęd jest ważny? No, pewnie. Potrafi być inspirujący, potrafi być morderczy, ale potrafi też być inspirujący. A pan jest obłąkany? Trochę, biorę na to pigułki i jest fajnie. Chemia w mózgu. No, coś tam jest. Słyszałam, że ma pan w domu czarną ścianę. Miałem, wygapiałem się na to, tak. Koiło mnie. Ale to chyba, to nie wymyśliłem, to odgapiłem od jakichś tam ludzi od medytacji, że jest biała ściana z kreską i człowieka to koncentruje, jakoś tonuje i ustawia pion. Każdy sposób jest dobry. Każdy dobry. Byle na powierzchni, oczywiście, prawda? Pewnie. Tak, tak. Aha. I ten dom, który sobie państwo kupili teraz, być może też będzie taką powierzchnią. No jest cisza, tak. Jest cisza, jest duże pomieszczenie, myśmy zawsze. Chociaż nie, cholera wie, bo ja pisałem zawsze w kucki i w kuchni. A w tej chwili kuchnia w tym domu jest... Nie, proszę państwa, to nie jest żaden, nie wiadomo jaki dom. To jest połowa bliźniaka, ale jest no, duża kuchnia na przykład. No cholera wie, jak tam w tej kuchni... Co to będą za piosenki? Czy to w ogóle będą wielkogabarytowe? I czy w ogóle będą piosenki? No, no ale będą. Jak to ma pan wątpliwości? Całe życie są. Różnie mówią, wie pani. Ja piszę te piosenki. Nie zawsze widzę powód, żeby je wydawać, bo czy pokazywać ludziom. Piszę piosenki dla frajdy, po to, żeby sobie poprawić albo pogorszyć nastrój. Żeby się stonować, wyważyć odpowiednio i w proporcjach. No i tak sobie piszę. Tam. A badał pan kiedyś sobie IQ? IQ? Mm? Jakieś testy takie w domorosłe robiłem. I? Debil. Nie wierzę. No poważnie. Panie Lechu, jaką cenę płaci pan za taką totalną autentyczność? Wie pani, nie, ja się nauczyłem udawać siebie, takiego publicznego. Teraz pan udaje? Pewnie. To ja się nabrałam. To jest moja praca. Miło panu nabierać? To nie o to chodzi. Nie. To nie tak działa. Ja nie czerpię satysfakcji z tego, że ktoś się tam daje nabierać. Aha. Znaczy, ja chcę panu wierzyć po prostu. Po prostu gram kogoś, kto by mi się podobał. Tak to działa. A tak bez... Bez grania? Tego grania, to podoba się pan sobie chociaż trochę? Nie. Nawet z tym graniem tak średnio się sobie podoba. Nie jestem swoim fanem, no po prostu. Jakim pan był dzieckiem? Szczupłym. I ładnym. Ładnym? Ale nie byłem rezolutny. Duchu śmiałem na zewnątrz zamkniętym. A ile w panu z mamy? Dużo. Bardzo dużo. Chyba to, że zajmuję się rzeczami ulotnymi, to jest z mamy. A to, że potrafię zrealizować, to jest z ojca. Subtelną kobietą była? Jest? Nie wiem. Już nie żyję. Rodzice nie żyją. Ja mam całą masę lat, także moi rodzice w tej chwili by byli w wieku... Och. Różnie bywa. No różnie bywa, tak. Tutaj akurat w tym wypadku jest tak, że moi rodzice nie żyją. Brakuje ich? Nie. Nie, byłem tak wychowywany, że w domu nie produkowaliśmy więzi rodzinnej, że tak powiem. Jakoś nie wiążę moich problemów bo mam wiele takich problemów ze swoim dzieciństwem, czy ze swoimi rodzicami. Rodzice bardzo wcześnie powiedzieli, że ponieważ buntowałem się bardzo mocno, podświadomie czasami irracjonalnie zupełnie, to oni mówili, dobrze, okej. Na przykład oni uważali, że powinienem iść do szkoły zawodowej, ja poszedłem do ogólniaka. Oni powiedzieli, że w tym momencie kończy się ich nadzór nade mną i po prostu oni będą finansować moje nauki, ale nigdy nie pójdą na wywiadówkę, nie interesują. Ale to idealna sytuacja dla takiego młodego chłopaka. Tak, bardzo mi się to podobało. No i byłem konsekwentny i chodziłem sobie tam. To ile pan miał lat, kiedy stał się pan dorosły? No, jak tu mierzyć tą dorosłość? Czym? Jaką miarą? Jakoś trzeba chyba. Jaką miarą? W takim świecie żyjemy. Wąsów nie mam do dzisiaj, więc, więc być może jestem dalej jakiś taki młodawy. A jednak. I te oczy mi o tym powiedziały już na początku tej rozmowy. Oczy. Widziałem się kiedyś w filmie, bo zagrałem księdza. Z duszą na ramieniu poszedłem do kina, bo zostałem zaproszony na premierę. O dziwo, okazało się, że ksiądz był okej. Dobrze się w tej sutannie biegało? Nie przeszkadza. Specjalnie o dziwo. Wydawało mi się, że to krępuje. No w piłkę dałoby się grać. Dałoby się grać. Tym bardziej, że pod tą sutanną miałem spodnie. Tak. A nigdy pan nie myślał, tak jak dzieci bardzo często myślą, chciałbym być księdzem? Nie, gdyż mnie o istnieniu Boga poinformowano bardzo późno. Czyli miałem już tam, nie wiem, 13-14 lat, czytałem różne fajne książeczki i tak dalej, także wtedy dopiero zostałem poinformowany, że jest takie pojęcie jak Bóg, że jest taka istota jak Bóg i wiele innych rzeczy opisujących, jaki jest Bóg, o którym wiemy bardzo niewiele, a zgoła podejrzewam, że nic. Poszedł pan za nim? Nie. Jakoś nigdy tego nie potrzebowałem. A za kim pan idzie? O ideach rozmawiamy? O czym pan sobie życzy? O wzorcach jakichś osobowych? Nie chcę narzucać. No to mogę palnąć, dlaczego nie? Winnetu, nie Old Shatterhand, ale Winnetu. Tak? Coś niepokojącego było w Mnszoczi, czyli w siostrze Winnetu. Dlatego wyobraziłem sobie swoją przyszłą dziewczynę, może żonę, że to będzie brunetka, że będzie śniada troszkę. No tak troszkę jest. I tak troszkę jest, zupełnie do końca tak jest, tylko że już moja żona wygląda jak wiedźmin, bo osiwiała. Ale była czarna przez wiele naszych. Ale przepięknie wygląda była nadal. Brunetką. Bardzo dziękuję, przekażę jej. Przed chwilą widziałam. No, lubię jej twarz, lubię jej sylwetkę, także lubię się budzić i patrzeć, jak ona jeszcze śpi i fajnie wygląda. Ile dzisiaj w panu z pani Bożeny, z pana żony? We mnie? 70%, tak próbuję to zmierzyć. Bożena, dzięki Bożenie byłem w stanie pielęgnować pewną subtelność w sobie, która przed poznaniem mojej żony wcześniej jakby nie odgrywała wielkiej roli, a wręcz była tępiona w moim środowisku. A poznałem Bożenę i nagle się okazało, że ta subtelność jednak coś oznacza i że jest wartością. No i tacy jesteśmy rysowani cienką kreską. A kto na pana mówi? Dzidek. A, Dzidek. To świetne. To jest chyba jedno z moich osiągnięć mojego życia. Zazwyczaj wnuczki mówią na dziadków dziadek, a moje mówią na mnie Dzidek. Nobilitacja w pewnym sensie. Tak samo wyszło? Tak. One są kreatywne i potrafią wymyślać różne dziwne rzeczy. A widzi pan w nich ten błysk energii? Ja pani powiem, że błysk energii to nie jest błysk energii, to jest przekleństwo energii. No więc widzę to przekleństwo. Momentami to się zamienia w jakieś takie zabawne rzeczy, a momentami to jest klątwa jakaś. Tak? Klątwa energii? Geny, wie pani, geny, psychika i tak dalej. Mówiłem, że biorę na to pigułki. No. Praktykuje pan. Tak jak papierochy. Jak papierochy, tak. Jeszcze z taką lubością pan o tym mówi. Z lubością. Co w tym jest takiego fajnego? Można sobie nawkładać między palce, wtedy ma się kwadro, stereo, co tam się chce. W momencie, kiedy zacząłem jeździć na nartach, odstawiłem papierosy na rok czasu, w ogóle od razu się wzmocniłem, krążenie mi wróciło i tak dalej, i poczucie humoru, a kiedy paliłem, to byłem zgryźliwy. I teraz pan niby nie pali, tak? Teraz palę i jestem zgryźliwy. Papieroch sterczy z ust jak jezusowy gwóźdź. To jest niezłe. Przebija mnie do stóp, przybija mnie do raju ściany i znów pobite gary. Śpię, popieram absolutnie sen. Co się panu śni? Nic mi się nie śni, znaczy śni mi się wszystko, co potrzeba, tylko że ja nie pamiętam tych snów. Ja wyparłem sny. Świadomie? Tak, bałem się tych snów i w pewnym momencie one zniknęły. A co to były za sny, że się pan nie bał? Nie powiem. Aż tak? Nie ma, to bzdury są oczywiście, każdy ma tam swoje sny i swoje jakieś tam historie. Ale to oczyszczanie się też chyba, nie? Nie pamiętam, nie mam się z czego oczyszczać. No myślałam, że jakieś inspiracje do powstawania piosenki. To nie, uwielbiam spać, bo sen mnie reanimuje elegancko. W tej chwili coraz trudniej to zrealizować, ale kiedyś potrafiłem pospać 12 godzin. Bez żadnych używek, bez żadnych wzmacniaczy, tylko po prostu organizm potrzebował i spałem. A nie miał pan takiego poczucia straty czasu? Nie, bo potem zdarzało się w szereg dni, kiedy w ogóle nie spałem, także rekompensowałem sobie w ten sposób. Ale jeżeli chodzi o wyciszenie psychiki, sen był idealny. Po prostu świetny, naturalny środek, który jakoś mnie porządkował. I urody może przysporzył też. Urody? Ale że co? No tak mówią, że sen to uroda. Raczej myślałem o tym, co mi po głowie chodzi, o tych jakichś takich napięciach stresujących. No i sen mi pomagał. Tak. A uroda w ogóle jest dla pana ważna? Czasami spieramy się z Bożeną. Na przykład jest taki tenisista, Wawrinka. No i Bożena mierzy to brzydal straszny. A dla mnie? Nie. Że mam sympatyczną twarz i mimo, że jest taki trochę misiowaty i być może Federer ma taką estetykę bardziej wyważoną i bardziej taką żurnalową, ale Wawrinka jest okej. Okay. Poza tym potrafi się uśmiechnąć, a Federer nie. Też się potrafi, ale robi to tak rzadko, że w ogóle ja czuję niedosyt. No więc męska uroda, tak to wygląda, a z kobiecą urodą, no kobieta ma być piękna i tyle. Piosenki też mają być piękne? Przynajmniej od czasu do czasu, tak, przydałoby się. Wie pan, zaskoczył mnie pan bardzo, bo kiedy zapraszamy gości do tej audycji, to zazwyczaj jest tak, że proponują swoje piosenki. Pan, nie zaproponował pan żadnej swojej piosenki. Nie lubię swoich piosenek. No to są piosenki dla ludzi i oni jak będą mieli ochotę, to z podobnych powodów nie zapraszam ludzi na swoje koncerty, bo to jest wymuszenie. Być może jakbym miał genialną, jakąś taką naprawdę genialną piosenkę, taką genialną. A nie ma pan takiej? Nie mam. To może by mi polecił, ale jakoś nie czuję czegoś takiego. No. Może pan ma za duże wymagania? Nie sądzę. Nie sądzę, dlatego że jest szereg piosenek, które mi się bardzo podobają. Podoba mi się wszystko, i tekst, i muzyka, i harmonia, i podział rytmiczny, i barwa głosu wokalisty czy wokalistki. Ostatnio coraz częściej wokalistki, żeby było śmiesznie. Zakochałem się w głosie Lany Del Rey, która odgapiła od Karin Carpenter i znalazła w gardle coś podobnego. Ale zaproponował pan coś innego. Od początku swojej ziemskiej historii jest pan osadzony w Paryżu Północy, którego urodę w dużej mierze definiuje przepiękna rzeka Odra. O nieregulowanych brzegach, prawda? Dzikich, wspaniałych. A teraz będzie o Zatoce. Hudson. No tak, Hudson zginął w Zatoce Hudson, a ja urodziłem się w rozmiękniętym miejscu. Świetne. Świetne? Pewnie. A pan w jakim miejscu się urodził? Ciekawe pytanie, w jakim miejscu się urodziłem? Nigdy nie próbowałem się osadzać jakoś tak i poetyzować na temat miejsca. Urodziłem się w świetnym miejscu, bo to jest, jeżeli ktoś zna Wrocław, to sprawa jest bardzo prosta, bo to jest Plac Solny. Moim podwórkiem był rynek wrocławski, a moim domkiem z piernika była chatka miedziorytnika, którą przez lata trzymał Getz Stankiewicz. To był taki malutki, średniowieczny domek dla trzech nie za dużych osób. No więc urodziłem się chyba w bajce. Poetycko. Niech zabrzmi ta piosenka, która gdzieś tam w sercu pana zagrała, bo ze wszystkich piosenek świata wybrał pan 3 i to jest numer 2. Zapowie pan? Tak. Vampire's Weekend w piosence Hudson. Hudson died in Hudson Bay. The water took its victim's name. Now rivers rise toward Riverside to change their names again. Stranger walked in through the door, said all apartments are pre-war. We laughed and asked him for his name, he stayed until the end. We watched the Germans play the Greeks, He marked the 99-year lease, our father's son, which I declined to try and comprehend. Again, all these never-ending visions. Over and over again, like a prize that's changing hands. The time has come, the clock is such a drag. All you who change your stripes can wrap me in the flag. Legendary wooden gate that first established real estate. It's lost to time like other crimes, though on this pleasant land. Over and over again, all these never-ending visions. Over and over again, like a prize to changing hands. The time has come, the clock is such a drag. All you who change your stripes can wrap me in the flag. The lines are drawn, the map is such a drag. All you who change your stripes can wrap me in the flag. Panie Lechu, to jest pana ulubiony zespół, pana ulubiona piosenka, no ładna bardzo. No jest to jedna z wielu moich ulubionych piosenek zespołu o nieco deprymującej nazwie Vampire's Weekend, a piosenka nosi tytuł Hudson. Ciekawy zespół, to jest zespół punkowy w ogóle. A ile dzisiaj w Lechu Janerce z punka? Z punka? Ja nigdy nie byłem punkiem. A mentalnie? Mentalnie może trochę, no. Czyli przekora i co gdzieś tam z tyłu głowy, to na języku. Z tym, że ja byłem małomównym gościem, więc tej takiej werbalnej bezczelności jakoś we mnie nie było. A imponuje panu w ogóle bezczelność? Momentami tak. Bardziej pan jest warszawski czy nowojorski? A ja wrocławski jestem. No dobrze, ale wrocławski czy nowojorski? Ja myślę, że to się unifikuje w tej chwili. To się unifikuje, ponieważ szybko zaczyna obowiązywać wszędzie. Jak szybko, to i powierzchownie. Nie lubimy. A pan lubi nurkować? Pewnie. Pływałem w klubie wiele lat. Mówimy o metafizycznym nurkowaniu, czy dosłownym? Metafizycznym. Ale to dosłownie jest ciekawe też. No, dosłownie jest ciekawe, aczkolwiek... Za głęboko to nie zszedłem. Porozumiewamy głosem nurków. A ile metrów? No nie za dużo, tam z 16 chyba. Ale to już można się bać. No, można się bać, tak. I pamiętam, lubiłem skakać do wody z wysokości. No, ćwiczyłem w klubie, nie zrobiłem wyniku, bo miałem wadę serca i niewydolność organizmu, jeżeli chodzi o ekstremalne. Też chciałem być pilotem myśliwskim, wie pani, i to z tego samego powodu mnie pogonili. To stąd ten symulator lotów, tak? No, tak, symulator lotów. No, to jest gra, wie pani, no, gra zręcznościowa, czyli po prostu jak ktoś ma niezły refleks i nie ma czasu na ping-ponga, no to siada do symulatora i to jest mniej więcej podobny efekt. A to dużo pomysłów pan miał na życie. No. Wie pani co, żadnego nie zrealizowałem, zacząłem robić coś, o czym w ogóle nigdy nie marzyłem i w ogóle nawet o tym nie myślałem. Nie słuchałem muzyki specjalnie, nie przejmowałem się dla mnie. Wszystkie te ekscesy związane na przykład z Beatlesami były dziwne. Wyszedłem z filmu, brat mnie zaciągnął na film z Beatlesami, wyszedłem, bo to bzdury są jakieś. No i dopiero potem jakiś taki dziwny przeskok nastąpił i nagle ta muzyka mnie zafascynowała. W ogóle muzyka mnie zafascynowała. A czym dla pana jest muzyka? Bardzo bezpośrednia transmisja emocji. Abstrakcyjna praktycznie. Od pewnego momentu oczywiście. Spod jakiego jest pan znaku? Maj, byk. To ma dla pana znaczenie? Nie. A gwiazdy? Wgapią się we wszechświat czasami i mnie hipnotyzuje. Gwiazdy przypominają, czy niebo takie rozgwieżdżone przypomina. Jacy jesteśmy ograniczeni i mali. Pan jest stamtąd? Wszyscy jesteśmy stamtąd. Ale kiedyś pan powiedział, że nie jestem z Warszawy, z Wrocławia, z Nowego Jorku, jestem z Księżyca. Jesteśmy częścią wszechświata. A to, że jesteśmy mali, to kiedy pan do tego doszedł? Chyba w czwartej klasie zacząłem obliczać, ile będę miał lat w roku 2000. No i stwierdziłem przy okazji, że o cholera, to pewnie i zaraz umrę. No i tak miałem taki moment, kiedy sobie pomyślałem, no tak, ludzie umierają. Pogodziłem się z tym szybko. No i ta kruchość życia dodaje życiu uroku. To jest niesamowite właśnie, że być może gdybyśmy byli nieśmiertelni. Borges kiedyś napisał takie opowiadanie o ludziach nieśmiertelnych, którzy żyli w jakimś takim dziwnym miejscu. No i właściwie niczym się nie zajmowali. A byli wszystkimi ludźmi, którzy istnieli w historii naszej. Byli poetami, Szekspirem, poetami greckimi, wynalazcami, wojownikami. Wszystko to mieli w głowie, w umyśle, jakby pamiętali, rozpamiętywali to. A finał był taki, że właściwie leżeli na kupie odchodów i nic im się nie chciało robić. Pana analogie są porażająco trafne, bo tak naprawdę wszystko rozgrywa się w naszej głowie. Tak, to jest ważne. Lubię pisarstwo Welbecka i on napisał takie wspomnienie wyspy, chyba się to nazywa. Nie, tak, nie jestem wyspa. Pewny tytuł, gdzie ludzie też są nieśmiertelni, bo są repliką swoją. No i główny bohater traci zapał do tej nieśmiertelności i wychodzi ze swojego kokona. No i wybrał śmierć po prostu. Pan się boi śmierci? Nie. A czego tu się bać? Większość ludzi się boi. I niepotrzebnie. Przepraszam, nie, to już jest... Mówi pan w ten sposób, jest... jak pan wiedział, czego dotykamy. No więc właśnie, no więc ja tu trochę szarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Moja żona chciała być nieśmiertelna. A ponieważ nie jest osobą, która przesadza, powiedziała, no ale tak 150 lat to bym pożyła. Mijają te lata, jesteśmy w takim bardzo mocnym związku i wiemy praktycznie o sobie wszystko, a spuściła ston. Mówi, że już nie chce. Nie chce, no bo... Bo chce no bo, z panem. Bo znajomi umierają, bo tam coś, bo pewne wątki się kończą, a nie zaczynają się następne, bo już nie ta energia, bo trochę inaczej się patrzy na sprawy. No i się okazuje, że praktycznie śmierć jest fajnym rozwiązaniem. Poza tym robi się pole następnym pokoleniom. W pewnym sensie jesteśmy nieśmiertelni. Bo w tym świecie wszystko jest na czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Nie musisz jeść, nie trzeba też spać. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas i kołysz się w miętowej mgle jak konik morski nad malachitowym dnem. Poznaje pan? Tak, poznaję o dziwo. Bo... Pytam, bo wiem, że pan nie poznaje swoich tekstów. Tak, rozmawialiśmy chwilę wcześniej tak o tym, że nie poznaję swoich. Ten akurat poznaję, bo go wykonuję ciągle na scenie, ale są takie piosenki, których nie wykonuję na scenie i zapominam o nich. Mam jakiś taki powidok, że być może to moja piosenka, ale do końca nie jestem pewien. Pan jest pracowity? Och, nie mam predyspozycji i niestety to trzeba nadrabiać pracą. Nie tak to działa. No. Predyspozycji pan nie ma do czego? Mówię o muzyce. Ja musiałem się nauczyć, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest fraza muzyczna. Ale to jest wykształcenie, to jest tak. Zupełnie nie, co innego. Nie. Ludzie czasami nie potrafią tego nazwać, ale to mają w sobie. A. Że po prostu poczucie frazy, czy poczucie rytmu, mają to w sobie, radzą się z tym. Lech Janerka nie ma predyspozycji do wykonywania muzyki? No nie powinienem się tym zajmować. Ja się bardzo przykładam. To odważny pan jest. Tak, no jeszcze mówiąc o tym w tej chwili, to już pewnie się pogrążam totalnie, ale tak jest. No, muzyka mnie fascynuje. Jako słuchacza potrafię docenić każdy jej aspekt, ale nie spełniam wymagań, które chciałbym, żebym spełniał po prostu jako wykonawca. Nie mam problemów z kreatywnością, mam problemy wykonawcze. No i zresztą jak wszyscy, ja słyszałem, że ludzie, których uważamy za geniuszy wykonawczych, też mają problemy wykonawcze, ale to już jest inny poziom. Pan jest geniuszem? No nie, to żart chyba. Nie, no to nie brnijmy w to. Panie Lechu, Po co to życie jest? Mądrzy ludzie mówią, że po nic. A pan? Mądry człowiek? A ja nie jestem specjalnie mądry. Ja mam frajdę z życia. Podoba mi się. Mimo tego, że jest bardzo wiele elementów, które mnie dołują. No to jakoś to kołysanie się między euforyjką a dołem sprawia mi frajdę. A co jest pomiędzy? Pomiędzy jest, no, w moim wypadku Legionerka jest w środku. Nie na ekstremach, Legionerka jest w środku. Tak, raczej w środku, no, z takimi momentami ucieczek w jedną i w drugą stronę. A dokąd pan ucieka? No więc właśnie, z jednej strony pociąga mnie ryzyko. Kiedyś napisałem taką piosenkę. Czy ewoluować, czy robić rewolucję? I tam jest tak, jakaś taka fraza. Nie pamiętam tekstu, śpiewam. Powinnam panu pomóc, w każdym razie tam jest sens, pamiętam. Sens jest taki, że rozmach daje szansę, a wiedza strach. Aha. No i to jest może nie najgłębsza myśl, ale coś w tym jest. Dąży pan do równowagi, proszę pana. No, wypadałoby tak, tak. Ja byłem fanem paru myśli Kołakowskiego i Kołakowski powiedział, że filozofowie zadają sobie od lat kilka prostych pytań, na które nie znaleźli odpowiedzi, ale to szukanie tych odpowiedzi ich kręci i bawi. I to jest takie wzruszające, że właściwie są pytania, na które nie ma odpowiedzi. Póki stawiasz sobie pytania, póty jesteś młody. Co by pan dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ja nie rozmawiam ze sobą praktycznie. Ten mały chłopiec bardzo szybko przestał być mały. Myślę, że w każdym człowieku jest pewien zapał, który kojarzymy z młodością, czy z dzieciństwem. I rzeczywiście jest coś wzruszającego, jeżeli starsi ludzie jeszcze mają jakieś tam części tego zapału, zachowują je. A pan? Czasami, zachował pan? Trudno mi to określić. Są takie momenty, tak, że czuję się beztrosko. I jakie to momenty? Czasami w trakcie koncertu. Ale to jest lipa, bo to są wyuczone rzeczy, bo ja już te piosenki się nauczyłem w domu. Gdybym tak nagle stanął na koncercie i zaimprowizował, zazdroszczę jazzmenom, kiedy potrafią w jakiejś euforii wymyślić frazę, zrealizować ją i być szczęśliwym. Ja mam po prostu takie szczęście trochę mniejsze, w mniejszym wymiarze, ale mam. A kiedy nie ma lipy? Kiedy ta euforia jest taka niewyuczona? No bo nie może być euforia wyuczona, żeby była euforią, tylko taka prawdziwa. Nie wiem, czasami się w nas coś trzęsie fajnie, w środku trzepocze, próbuje się wydostać, my się z tym bawimy, jakoś cieszymy się, że to się dzieje i to nie ma lipy. No jak się zaczyna jakoś tam zbyt dużo myśleć, to kończy się zabawa i zaczyna się księgowość. No słabo to powiedziałem, przepraszam. Bardzo dobrze to pan powiedział. Bardzo dobrze. Nie. Zapomnijcie państwo o księgowości. Pieniądze, ważna sprawa. No właśnie, pieniądze. Ja życzę panu bardzo serdecznie tego, żeby było jak najmniej lipy. I żeby jak najczęściej trzęsło się tam w środku, sprawiało radość, fan i żeby pan mógł fruwać i latać. Bardzo dziękuję. Fajnie by było. Ja tak zastanawiam się, czy na sam koniec naszego spotkania jednak zabrzmi pana piosenka, bo po 14 latach wraca pan z nowym albumem, ale ponoć każde 7 lat powoduje to, że wszystkie komórki nasze zmieniają się, jesteśmy innymi ludźmi. Pan jest podwójnie innym człowiekiem już. Jak inna jest to płyta? Trochę melancholijna, trochę rozmarzona, na pewno nie radosna. Zawsze uważałem radość za wartość. No, ale zabrzmi? Ja nie mam pod ręką głównego wyłącznika, czy włącznika, także to od pani zależy. Naprawdę? Tak. To ja bardzo panu dziękuję, bo pan proponował Biszradek, Wilczy Humor. No. Oj, to wolę Bisza. Wolę Bisza. Nie, no, że pana przekonałam. Nie, Bisza wolę, oczywiście, że Bisza. Od siebie samego, od Janerki? Pewnie, no. Wie pan, z całym szacunkiem dla Bisza, Radeksa, chłopaki mają jeszcze dużo, dużo czasu. Nie. Ale proszę, myślę, tak nie że mówić. Większość słuchaczy... Mi się wydaje, że ten Bisz naprawdę jest godny polecenia. A czy na sam koniec naszego spotkania, chociaż pan powie mi, czy w tej wannie na Wawelu to wygodnie było? było paradnie. Wanna nie jest po to, żeby było wygodnie, ma być paradnie w ogóle i pluszcząco. Nie. Paradna kąpie? No pewnie. Jaka to jest paradna? Ojej, no, wiesz, nie będę opowiadał detale w ogóle, ale... Zaraz. Pojechał pan z żoną. Pojechałem, tak. Zamieszkał na Wawelu, niczym ten smok. Nie smok, no w ogóle to było bardzo dziwne, bo tak, zaproszono nas do Krakowa i dano nam nocleg na Wawelu. Zna pani kogoś, kto spał na Wawelu? No pana. No właśnie, no więc to się nie za często zdarza. No, zgasło światło, to gdzieś koło 19 się zrobił mrok, no i wszystkie te postaci zaczęły wychodzić tam gdzieś z tych murów. No i przyglądaliśmy im się przez chwilę i buch do wanny, bo w domu nie mamy wanny, a tam była piękna wanna w ogóle. A mieszkaliśmy w pokoju, który miał wystrój po De Gaulle, takim prezydencie Francji. Gość był duży, bardzo wysoki, szczupły i wysoki. No i łóżko rzeczywiście miało chyba ze 3 metry długości. Ja na przykład Wawel, dla mnie Wawel to jest kurza stopka, to jest ta wieża taka z jednej strony średniowieczna. I w piwnicy kościół, który jest obudowany w Wawel. A wanna obudowana w co? Wanna obudowana w zapał do... Och, już nie będę opakował. I w pana piosenki. I to taki ładny wstęp mógłby być do wyemitowania tej piosenki. No mógłby być. Ale nie będzie. Bisz i no dobrze, pan tu rządzi. Proszę pana. No jeżeli puścicie Bisza i Radek, to należy im się naprawdę. Będzie pan wtedy szczęśliwy? Ja już byłem szczęśliwy, kiedy trafiłem na ich płytę. No może szczęście to zbyt duże słowo, ale miałem frajdę. No to skoro pan będzie miał frajdę, to ja będę miała frajdę z tego, że pan ma frajdę. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. I ja dziękuję. Naszym gościem był pan Lech Janerka. Kłaniam się państwu. Wojciech Szemik, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i słowo się rzekło, nie wiem już ile razy, niech będzie. Bisz. Pytał się siebie, czy to on nagrał, bo często czuł się, jakby wszystkich nabrał. Najtrudniej znosił przede wszystkim aplauz, bo za co klaszczą, dla kogo klaszczą, dla Jarka? I wydawało mu się podejrzane to. Musi być w tym jakieś drugie oszukane dno. I jak królika w cylindrze magika, w końcu go wygwiżdża kapryśna publika. Kiedykolwiek ktoś prosił o autograf, każdy mały podpis przybliżał go do dnia, w którym tysiąckrotnie powtórzona farsa zaczęła z wierzchu wyglądać jak prawda. I cały czas większość ludzi myślała z naiwnością, że on musi to lubić i lubił, lecz powtarzana często przyjemność tak szybko zamienia się w codzienność. Jedną przyziemność. I jak tłum cię nie kocha, mniejsza za co. Nie ma co strzelać focha, rap jest pracą. A jeśli tylko to potrafisz robić dobrze, to więcej. Jest to twój obowiązek. Nigdy nie wiesz, czy los się śmieje do ciebie, czy z ciebie. Wszystkie znaki na ziemi i niebie to kropki kurzu łączone przez przewiew. Co możesz zrobić? Otworzyć drzwi, okna i patrzeć przed siebie i łapać kosmiczne okazje. I lepiej nie pytać, czy warto. Warto. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich, Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. W niedzielę po 17 w audycji Trzecia strona medalu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Polskie Radio zaprasza na koncert To co najpiękniejsze. Zima.